حکایت امیر و غلامش. میر شد محتاج گرمابه سحر، بانگ زد سنقر هلا بردار سر، تاس و مندیل و گل از ارتون بگیر، تا به گرمابه روی مینا گذیر. سنقر آن دم تاس و مندیلی نکو، برگرفت و رفت با او دو به دو. مسجدی بر ره بود و بانگ صلا، آمدن در گوش سنقر در ملا. بود سنقر سخت مولع در نماز، گفت ای میر من ای بند نواز، تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گزارم فرض و خانم لم یکن. چون امام و قوم بیرون آمدند، از نماز و وردها فارغ شدند، سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت. میر سنقر را زمانی چشم داشت، گفت ای سنقر چرا نایی برون؟ گفت می نگذاردم این زوفنون، صبر کن نک آمدم ای روشنی، نیستم غافل که در گوش منی. هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد، تا که عاجز گشت از تیباش مرد. پاسخش این بود می نگذاردم تا برون آیم هنوز زی محترم. گفت آخر مسجدن در کس نماند، کیت وامی دارد آنجا کت نشاند؟ گفت آن که بسته استت از برون، بسته است او هم مرا در اندرون. آن که نگذارد تو را کایی درون، می به نگذارد مرا کایم برون. آن که نگذارد که از این سو پا نهی، او بدین سو بست پای این رهی. ماهیان را بحر نگذارد برون، خاکیان را بحر نگذارد درون. اصل ماهی آب و حیوان از گل است، حیله و تدبیر اینجا باطل است. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن بندر رضا. ذره ذره گر شود مفتاح‌ها، این گشایش نیست جز از کبریا. چون فراموشت شود تدبیر خیش، یابی آن بخت جوان از پیر خیش. چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند.